أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی. مذکورہ بالا تفسیر سے یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو، کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے. چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شدھ بدھ رکھنے والے لوگ، جنہیں عربی پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے درپے ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے. خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے، جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو. اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے. اسی طرح کوئی انگریزی داں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے. جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے کئی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں، جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی. تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ترجمہ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے. واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق. اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں، اور جو شخص بھی عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے. مذکورہ بالا آیت میں اس قسم کی تعلیمات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ہم نے آسان کر دیا ہے. چنانچہ خود اس آیت میں لفظ لذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے. اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں. اس قسم کی آیتوں کا کما حقہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں، جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن سلمی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں. وہ فرماتے تھے فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ہم نے قرآن اور علم و عمل ساتھ ساتھ سیکھا ہے. چنانچہ موتا امام مالک رحم اللہ علیہ میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے. اور مثلا احمد علیہ الرحمہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا تھا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ مجمعین جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معانی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8-8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا. اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شدھ بت پیدا کر کے یا صرف ترجمہ دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے. ایسے لوگوں کو جو اس جسارت کا ارتکاب کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. اس کا ترجمہ ہے جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ابو داؤد. اور ترجمہ ہے جو شخص قرآن کے معاملے میں محض اپنی رائے سے گفتگو کرے، اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے تب بھی اس نے غلطی کی، ابو داؤد نسائی رحمۃ اللہ علیہ. مشہور تفسیریں اہل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے قرآن کریم کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، بلکہ دنیا کی کسی کتاب کی بھی اتنی خدمت نہیں کی گئی جتنی قرآن کریم کی گئی ہے. ان سب تفاسیر کا تعارف کسی مفصل کتاب میں بھی ممکن نہیں جائے کہ اس مختصر مقدمے میں اس کا ارادہ کیا جائے، لیکن یہاں ہم ان اہم تفسیروں کا مختصر تعارف کرانا چاہتے ہیں جو معارف القرآن کا خاص ماخذ رہی ہیں اور جن کا حوالہ معارف القرآن میں بار بار آیا ہے. اگرچہ معارف القرآن کی تفسیر کے دوران بہت سی تفاسیر اور سینکڑوں کتابیں پیش نظر رہی ہیں، لیکن یہاں صرف ان تفاسیر کا تذکرہ مقصود ہے جن کے حوالے بکثرت آئیں گے. تفسیر ابن جریر، اس تفسیر کا اصل نام جامع البیان ہے اور یہ علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ متوفی 310 ہجری کی تالیف ہے. علامہ طبری علیہ رحمہ اونچے درجے کے مفسر، محدث اور معرخ ہیں. منقول ہے کہ وہ 40 سال تک مکمل مسلسل لکھنے میں مشغول رہے اور ہر روز 40 ورق لکھنے کا معمول تھا، البدایہ و النہایہ. بعض حضرات نے ان پر شیعہ ہونے کا الزام عائد کیا ہے، لیکن محققین نے اس الزام کی تردید کی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں، بلکہ ان کا شمار ائمہ مجتہدین میں ہوتا ہے. ان کی تفسیر 30 جلدوں میں ہے اور بعض کی تفاسیر کے لیے بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. وہ آیات کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں اور پھر جو قول ان کے نزدیک راجع ہوتا ہے اسے دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں. البتہ ان کی تفسیر میں صحیح اور سقیم ہر طرح کی روایت جمع ہو گئی ہیں، اس لیے ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل اس تفسیر سے ان کا مقصد یہ تھا کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جس قدر روایات انہیں دستیاب ہو سکیں ان سب کو جمع کر دیا جائے تاکہ اس جمع شدہ مواد سے کام لیا جا سکے۔ البتہ انہوں نے ہر روایت کے ساتھ اس کی سند بھی ذکر کی ہے تاکہ جو شخص چاہے راویوں کی تحقیق کر کے روایت کے صحیح ہونے یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ تفسیر ابن کثیر، یہ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری کی تصنیف ہے، جو 8ویں صدی کے ممتاز اور محقق علماء میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر 4 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس میں زیادہ زور تفسیری روایات پر دیا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ روایتوں پر محدثانہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ کتاب تمام کتب تفسیر میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ تفسیر القرطبی، اس کا پورا نام الجامع الاحکام القرآن ہے۔ انگلش کے مشہور اور محقق عالم علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح القرطبی علیہ الرحمہ متوفی 671 ہجری کی تصنیف ہے، جو فقہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے پیرو تھے اور عبادت و زہد کے اعتبار سے شعر آفاق تھے۔ اصل میں اس کتاب کا بنیادی موضوع تو قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط تھا، لیکن اس زمین میں انہوں نے آیتوں کی تشریح، مشکل الفاظ کی تحقیق، اعراب و بلاغت اور متعلقہ روایات کو بھی تفسیر میں خوب جمع کیا ہے۔ یہ کتاب 12 جلدوں میں ہے اور بار بار شائع ہو چکی ہے۔ تفسیر کبیر، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 606 ہجری کی تصنیف ہے، اور اس کا اصلی نام مفاتیح الغیب ہے، لیکن تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے۔ امام رازی علیہ الرحمہ متکلمین اسلام کے امام ہیں، اس لیے ان کی تفسیر میں عقلی اور کلامی مباحث اور باطل فرقوں کی تردید پر بہت زور دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی یہ تفسیر اپنی نظیر آپ ہے، اور اس میں جس دلنشین انداز میں قرآن کریم کے معنی کی توضیح اور آیات قرآن کے باہمی ربط کی تشریح کی گئی ہے وہ بڑا قابل قدر ہے۔ اغلب یہ ہے کہ امام رازی علیہ الرحمہ نے سورہ فتح تک کی تفسیر خود لکھی ہے، اس کے بعد وہ اسے پورا نہ کر سکے، چنانچہ سورہ فتح سے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین بالخلیل الخولی الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 639 ہجری یا شیخ نجم الدین احمد بن محمد القمولی علیہ الرحمہ متوفی 777 ہجری نے مکمل فرمایا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق چونکہ کلامی بحث اور باطل فرقوں کی تردید پر خاص زور دیا ہے، اور اس ضمن میں ان کی بحثیں بہت سے مقامات پر انتہائی طویل ہو گئی ہیں، اس لیے بعض حضرات نے ان کی تفسیر پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، اس کتاب میں تفسیر کے سوا سب کچھ ہے، لیکن یہ تبصرہ تفسیر کبیر پر بڑا ظلم ہے، اور حقیقت وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے کہ حل قرآن کے لحاظ سے بھی اس تفسیر کا پایا بہت بلند ہے۔ البتہ چند ایک مقامات پر انہوں نے جمہور امت کی راہ سے ہٹ کر آیات قرآن کی تفسیر کی ہے، لیکن ایسے مقامات 8 سخیم جلدوں کی اس کتاب میں خال خال ہیں۔ تفسیر البحر المحیط، یہ علامہ ابو حیان غرناطی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 754 ہجری کی تصنیف ہے، جو اسلامی علوم کے علاوہ علم نحو و بلاغت میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، چنانچہ ان کی تفسیر میں نحو و بلاغت کا رنگ نمایاں ہے۔ وہ ہر آیت کے لحاظ کی تحقیق، ترکیبوں کے اختلاف اور بلاغت کے نکات بیان کرنے پر خاص زور دیتے ہیں۔ احکام القرآن للجساس رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام ابوبکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 770 ہجری کی تصنیف ہے، جو فقہائے حنفیہ میں ایک ممتاز مقام کے حامل ہے۔ ان کی اس کتاب کا موضوع قرآن کریم سے فقہی احکام و مسائل کا استنباط ہے، اور انہوں نے مسلسل آیتوں کی تفسیر کے بجائے صرف ان آیتوں کی فقہی تفصیلات بیان فرمائی ہیں جو فقہی احکام پر مشتمل ہیں، اور اس موضوع پر اور بھی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کو ان سب میں ایک نمایاں اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ تفسیر الدر المنصور، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 910 ہجری کی تصنیف ہے، اور اس کا پورا نام الدر المنصور فی تفسیر بالمحفوظ ہے۔ اس میں علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے ان تمام روایات کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر سے متعلق ان کو ملی ہیں. ان سے پہلے بہت سے محدثین مثلا حافظ ابن جریر، امام بغوی، امام مردویہ، امام ابن حبان اور ابن ماجہ علیہم الرحمہ رحم اللہ علیہما وغیرہ اپنے اپنے طور پر یہ کام کر چکے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کی بیان کردہ روایات کو اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. البتہ انہوں نے روایات کے ساتھ ان کی پوری سند ذکر کرنے کے بجائے صرف اس مصنف کا نام ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے جس نے اس روایت کو اپنی سند سے بیان کیا ہے، تاکہ بوقت ضرورت اس کی مراجعت کر کے سند کی تحقیق کی جا سکے. چونکہ ان کا مقصد روایت کے ذخیرے کو یکجا کرنا تھا، اس لیے اس کتاب میں بھی صحیح و سقیم ہر طرح کی روایتیں جمع ہو گئی ہیں، اور سند کی تحقیق کیے بغیر ان کی بیان کی ہوئی ہر روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھا جا سکتا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ ہر روایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کی سند کس درجے کی ہے، لیکن چونکہ تنقید حدیث کے معاملے میں وہ خاص متساہل مشہور ہیں، اس لیے اس پر بھی کما حقہ اعتماد کرنا مشکل ہے. تفسیر مظہری، یہ علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1225 ہجری کی تصنیف ہے، اور انہوں نے اپنے شیخ طریقت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر اس تفسیر کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے. ان کی یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے، اور اختصار کے ساتھ آیات قرآنی کی تشریح معلوم کرنے کے لیے نہایت مفید. انہوں نے الفاظ قرآنی کی تشریح کے ساتھ متعلقہ روایات کو بھی کافی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور دوسری تفسیروں کے مقابلے میں زیادہ چھان پھٹک کر روایات لینے کی کوشش کی ہے. روح المعانی، اس کا پورا نام روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسمع المتانی ہے، اور یہ بغداد کے آخری دور کے مشہور عالم علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1270 ہجری کی تصنیف ہے، اور 30 جلدوں پر مشتمل ہے. انہوں نے اپنی اس تفسیر کو بڑی حد تک جامع بنانے کی کوشش کی ہے. لغت، نحو، ادب اور بلاغت کے علاوہ فقہ، عقائد، کلام، فلسفہ اور حیت، تصوف اور متعلقہ روایات پر بھی مضبوط بحثیں کی ہیں، اور کوشش یہ کی ہے کہ آیت سے متعلق کوئی عملی گوشہ تشنا نہ رہے. روایات یا حدیث کے معاملے میں بھی اس کے مصنف دوسرے مفسرین کے مقابلے میں محتاط رہے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ بڑی جامع تفسیر ہے، اور اب تفسیر قرآن کے سلسلے میں کوئی بھی کام اس کی مدد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا.